मैंने परमात्मा को पा लिया, मैंने परमेश्वर को पा लिया, बस ये संपूर्ण समाधान है। ये समाधान होने के बाद में ही आपकी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ होती है, आपका चित्त भीतर आना चालू हो जाता है। तब तक आपका चित्त बाहर बाहर बाहर बाहर बाहर बाहर जाते रहेगा। आपको लगता है कि आप इस चीज़ के भाग रहे हो, नहीं, आप कहीं पे भी दौड़ लगा रहे हो, कहीं भी ढूंढ रहे हो, कहीं भी खोज रहे हो, परम आनंद की खोज कर रहे हो, परम आनंद की खोज कर रहे हो, और उसी के खोज में आप लगे हुए हो, जाने अनजाने में लगे हुए हो, उस शांति की खोज में लगे हुए हो। उस शांति की खोज में तुम पहाड़ों पे जाते हो, नदियों के पास जाते हो, समुद्र के पास जाते हो, रिसोर्ट में जाते हो, क्लब में जाते हो, उस परमानंद की खोज में ही जाते हो। लेकिन वो परमानंद बाहर है ही नहीं, सारी खोज आपकी व्यर्थ है जब तक आप भीतर की ओर नहीं जाते। अब आपको जिज्ञासा होगी, मैंने कहा कि मैंने परमात्मा को पा लिया है, मैंने परमेश्वर को पा लिया है, ये स्थिति जब माध्यम को मिली ना, तब जाकर के माध्यम भी अंतर्मुखी हुआ है। मैं भी आप जैसा हूं, और आप जैसी समस्याएं, आप जैसे प्रॉब्लम सब मेरे जीवन में आए। दूसरा, अंतर्मुखी होने की प्रेरणा मुझे मेरे नानी से मिली। नानी कहती थी परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है, और परमात्मा कल भी रहेगा। तो छोटे से 5 साल की उम्र में मैं समझ गया था, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, परमात्मा कोई शरीर नहीं हो सकता। क्यों? कोई भी ऐसा शरीर नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कल भी था, जो आज भी है, और जो कल भी रहेगा। इतना स्पष्ट, इतना समझ में आ गया था कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, परमात्मा कोई रूप नहीं हो सकता। और फिर उस परमात्मा की खोज प्रारंभ हुई। हमारे घर पे एक संत आते थे, एक महात्मा आते थे, और नानी कहती थी परमात्मा के वो माई के साक्षात परमेश्वर उनके मुख से बोलता है। नानी उनको गुरु मानती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद में वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, और उसके बाद में नानी मेरे को बोली चल अपन वहाँ उनको डब्बा दे के आते। मैंने डब्बा बाजू में रखा और नानी का प्रश्न किया, नानी पहले तू ये बता, वो परमात्मा के माइक है तो परमात्मा अपने माइक को ठीक क्यों नहीं रखता? या तो वो परमात्मा के माइक नहीं है, या तो परमात्मा ही नहीं है। नानी उसका कोई उत्तर नहीं दे सकी। उसके बाद में देखा तो एक मुस्लिम फकीर मस्जिद के सामने मोर पंख लेके खड़ा रहता था, और जो भी आदमी आए उसकी झाड़फूंक करता था, उसको ब्लेसिंग देता था, उसको आशीर्वाद देता था, आने वाली सबकी सभी समस्याओं का समाधान उसके पास होता था, ऐसा लोगों का विश्वास था। और जो लोग आते थे वो अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के सभी थे। दूसरा, ऐसी की ऐसी घटना एक साधु बाबा के यहाँ देखिए, जो साधु बाबा के यहाँ एक हवन कुंड रहता था, कोई भी समस्या लेकर के आए, कोई भी बीमारी लेकर के आए, वो भवती उठा करके देता था, ये ले इससे तेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा, ये ले इससे तेरी समस्या दूर हो जाएगी। और दूसरा, आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था। तो मैंने नानी को कहा, नानी मुसलमान हिंदुओं को और हिंदू मुसलमानों को कैसे ठीक कर सकता है? क्या परमात्मा एक ही है? क्या परमेश्वर एक ही है? नानी के पास में इसका भी कोई जवाब नहीं था। उसके बाद में एक और घटना घटी। उस समय ना हरिद्वार में कुछ लोग नाव से देव दर्शन को जा रहे थे, और पूरी की पूरी नाव डूब गई, 16 लोग मर गए। जैसे न्यूज़ सुनी, नानी को कहा, नानी रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन जो भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जो परमात्मा का दर्शन करने जा रहे हैं, परमात्मा क्या उनको भी नहीं बचाता? नानी परमात्मा परमात्मा कुछ नहीं है, तेरी कल्पना है, परमात्मा होता तो उनको नहीं बचाता, जो उसका भक्त थे, जो उसका दर्शन करने जा रहे थे। नानी बोली, तुम छोटे बच्चे हो, ऐसे प्रश्न नहीं किया करते, चुप रहो। उसके बाद में नाना जी मुझे हनुमान जी के मंदिर में लेके जाते थे, वो हनुमान भक्त थे। और उसके बाद में नानी कृष्ण भक्त थी, वो मुझे कृष्ण के मंदिर में ले आती थी। और नाना जी को बोलता था ना कि कृष्ण मंदिर चलो, बोले नहीं नहीं वो तो नानी का भगवान है। और नानी को बोलता था हनुमान जी के मंदिर चलो, नहीं नहीं वो तो नाना का भगवान है। मैं समझता था पत्नी का भगवान अलग, पति का भगवान अलग, फिर भी संसार चल रहा है। यानी परमेश्वर मानने के ऊपर है, परमात्मा मानने के ऊपर है। कोई किसी को भी परमात्मा माने, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी माना जा सकता है। कोई हनुमान जी को माने, कोई कृष्ण को माने, और दोनों अलग अलग मान रहे हैं, फिर भी उनका संसार चल रहा है। पति का परमात्मा अलग, पत्नी का परमात्मा अलग। तो उससे यह ज्ञान हुआ कि परमात्मा मानने के ऊपर है, कोई किसी को भी परमात्मा मान सकता है। उसके बाद में कृष्ण के मंदिर में ना एक पुजारी एकदम मूर्ति को चिपक करके बैठता था, हमको रोज प्रसाद देता था, प्रसाद देते थे। तो मन में ऐसा विचार आया, ये परमात्मा के एकदम करीब है, ये परमात्मा के एकदम पास है, चलो इससे दोस्ती की जाए, इसके द्वारा परमात्मा को पहुंचा जाए, परमात्मा को मिला जाए। लेकिन वह भ्रम भी दूसरे दिन टूट गया। दूसरे दिन वो पंडित जी हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा करने आए थे, और 11 रुपए की जगह 21 रुपए मांगने लग गए। उसके बाद में मेरे मन में विचार आया, परमात्मा के पास का व्यक्ति इतना लालची है तो परमात्मा कितना लालची होगा। लेकिन परमात्मा की खोज समाप्त नहीं हुई, एक परमात्मा को खोजने की जिज्ञासा हुई, अंदर से जिज्ञासा हुई कि परमात्मा को खोजा जाए, जाना जाए। नानी को मैंने कहा, नानी मेरे जीवन में अगर मुझे परमात्मा मिला तो परमात्मा को मैं लाखों लोगों तक मिलवाऊंगा, लाखों लोगों को उसकी अनुभूति कराऊंगा। आज वही कार्य मैं पिछले 25 वर्षों से कर रहा हूं। नानी बोली, तू कर सकता है, तू छोटा बच्चा है, तेरे पास में धन है, तू अमीर है, तेरे पास में समय का धन है, मैं बुढ़ी हूं, मेरे पास समय नहीं है कि मैं परमात्मा की खोज करूं और परमात्मा को जानूं, तू कर सकता है, तू कर। तो फिर परमात्मा की खोज प्रारंभ हुई, और वो खोज भी बड़ी विचित्र प्रारंभ हुई। मेरे नाना जी की मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद में मैंने सबको पूछा, नाना जी कहाँ गए? बोले भगवान के पास गए। मैंने कहा मैं जाता हूँ वो मंदिर में, मारुति मंदिर में। बोले नहीं नहीं तुमको नहीं जाने का। मैंने बोला अरे भगवान के पास गए मतलब वही हनुमान जी के मंदिर में गए होंगे। लेकिन वो बोलते नहीं, वो हनुमान जी के मंदिर में गए, तुम नहीं जाने का। बोला बड़ा विचित्र है, तो फिर परमात्मा को कहाँ खोजा है, नाना जी को कहाँ खोजा है? तो नाना जी की खोज चालू हुई, क्योंकि नाना जी परमात्मा के पास गए थे। और बाद में ना कब नाना जी से चित्त हटके परमात्मा पे आ गया वो पता ही नहीं चला। परमात्मा की खोज में जिसने जो जो कहा वो सब किया। किसी ने बोला गायत्री का जाप करो 24,000 परमात्मा मिल जाएगा, 24,000 गायत्री का जाप किया परमात्मा नहीं मिला। किसी ने बोला हवन करो, हवन करने से परमात्मा मिल जाएगा, खूब हवन किए लेकिन फिर भी परमात्मा नहीं मिला। उसके बाद में किसी ने कहा पूजा पाठ करो, ये करने से परमात्मा मिल जाएगा, परमात्मा नहीं मिला। किसी ने कहा ग्रंथ पाठ करो, ग्रंथ पाठ करने से परमात्मा मिल जाएगा, ग्रंथ पाठ किए फिर भी परमात्मा नहीं मिला। खूब प्रयत्न किए, खूब प्रयास किए। मैं मेरे नानी के साथ शेगांव में गजानन महाराज के मंदिर में जाता था, और मंदिर में जो गजानन महाराज का समाधि स्थल था, मेरी नानी उनको परमात्मा मानती थी, उनको परमेश्वर मानती थी। और मेरे नाना जी कहते थे मैंने उनको देखा है, वो सरकारी नल पे आकर के पानी पी रहे थे, मैंने देखा है उनको। तो मुझे ना वो करीब के लगते थे, वो पास के लगते थे। ऐसा तो कोई परमात्मा का रूप है जिसको किसी ने देखा हुआ है तो पास के लगते थे, करीब के लगते थे। और भगवान का किसी ने भी देखा हुआ नहीं तो भगवान दूर के लगते थे, कि कोई जानता ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। तो ऐसे अज्ञात परमात्मा की खोज में निकल पड़ा। और उसके बाद में सारे प्रयत्न किए, सारे प्रयास किए, तो मैं आपको मेरे अनुभव कैसे कह सकता हूँ, परमात्मा कभी भी प्रयास से नहीं प्राप्त हो सकता। आप कितने भी पूजा पाठ कर लो, कितने भी कर्मकांड कर लो, उससे परमात्मा की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये सब शरीर से किए जाते हैं। देखिए, परमात्मा शरीर से प्राप्त होने वाली चीज नहीं है, उसके लिए आपको शरीर से अलग कुछ करना पड़ेगा। देखिए, सारे शरीर के प्रयत्न जब सफल नहीं हुए ना, फिर क्या होता है? प्रार्थना का जन्म होता है। मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मेरा हो सकता है, मुझे मिल सकता है, ये मैं जब समाप्त होता है ना मनुष्य का, उसके बाद में वो अहंकार टूट टूट के बिखर जाता है। मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी करने के लिए समर्थ नहीं हूँ, मुझे कुछ अतिरिक्त ऊर्जा की, अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता है, तब जाके हमारे में प्रार्थना का जन्म होता है। और प्रार्थना सदैव हम करते हैं ना, तो हमसे भी हायर एनर्जी के साथ जुड़ते हैं। कभी भी प्रार्थना करोगे तो आपसे भी उच्च कक्षा की ऊर्जा के साथ जुड़ोगे, क्योंकि उसी से प्रार्थना करोगे ना। अब आपके समकक्ष व्यक्ति से तो प्रार्थना नहीं कर सकते, तो प्रार्थना का जन्म हुआ और उसके बाद में उच्च ऊर्जा शक्ति के साथ में जुड़ना हुआ। रोज प्रार्थना करता था, रोज प्रेयर करता था। दूसरा, ये सब साथ साथ चल रहा था, साथ साथ शिक्षा चल रही थी, साथ साथ नौकरी चल रही थी, सब कुछ। मैं कलकत्ते में मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पे था, वहाँ ना नदी के किनारे कुछ यूपी के बिहार के भैया लोग आकर के भजन गाते बैठते थे रात को, उनके पास जाकर के बैठता था, उनके पास जाकर के बहुत अच्छा लगता था। और नदी के किनारे पानी को देखता था तो प्रत्येक पानी की बूंद को बड़े गौर से देखता था और सोचता था, ये बूंद कभी ना कभी किसी न किसी जगह, किसी न किसी स्थान पे जाकर समुद्र में विलीन हो जाएगी, तो मेरे जीवन में भी कब ऐसा समुद्र आएगा जब मेरा बूंद रूपी जीवन उस समुद्र रूपी परमात्मा में विलीन हो जाएगा, मैं परमात्मा मय हो जाऊंगा। ऐसे विचार पानी के बूंद को देख करके आते थे। और उसके बाद में वो खोज चलती थी, प्रार्थना के माध्यम से चलती थी। और प्रार्थना सदैव कभी भी शरीर स्तर पे हम कर ही नहीं सकते। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, लेकिन वो प्रार्थना कभी शारीरिक स्तर पे नहीं हो सकती। शरीर के कंफर्ट के लिए, शरीर के सुविधा के लिए नहीं हो सकती प्रार्थना, आत्मा की परमात्मा से प्राप्ति के लिए हो सकती है। एक ही प्रार्थना है, और जब वो प्रार्थनाएं निकलना शुरू हुई तो फिर मेरे जीवन में एक नया चेंज आया, एक नया मोड़ आया। और नया मोड़ ऐसा था कि उस समय ना बैंकों की स्ट्राइक हो गई थी, सारे बैंक बंद हो गए थे, और मैं कानपुर गया हुआ था। कानपुर में एक कंचन होटल था, स्टेशन रोड पे था, उस पर रुका हुआ था। और वहाँ कुछ काम होने वाला नहीं था, वो तो पता था कि अब 3-4 दिन जब तक बैंक स्ट्राइक है कुछ नहीं होगा। मार्केट भी करीब करीब नई सरीके खुले थे, तो मैंने मैनेजर को कहा, मैं रूम नहीं छोड़ रहा हूँ, सामान नहीं छोड़ रहा हूँ, सब यही है। मेरा अगर ऑफिस से या कहीं से फ़ोन आया ना तो उनको बोलना बाहर गए हुए, बाकी इससे ज़्यादा कुछ मत बताना। और ऐसा करके रात को मैंने नक्शा खोला, तो नक्शे में ना मुझे कानपुर से गोरखपुर पास लगा और गोरखपुर से नेपाल पास लगा। मैं जब भी ध्यान में बैठता था तो ध्यान देना, एक क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से तीन घटनाएं लगातार दिखती थी। वो घटना ऐसी थी कि खूब ऊंचे पूरे सिद्ध मेरे ध्यान में आते थे, बार बार आते थे। और दूसरा, पशुपतिनाथ का मंदिर आता था, और उसके बाद में एक टिकड़ी नुमा कोई मंदिर था जिस पे कोई शिव मंदिर बना हुआ था। ये तीनों चीज़ें बार बार बार बार बार बार ध्यान में आती थी। इसका अर्थ क्या था ये नहीं मालूम, लेकिन अंदर पशुपतिनाथ जाने की बहुत इच्छा होती थी, नेपाल जाने की बहुत इच्छा होती थी। तो अचानक उस दिन मुझे चांस मिल गया, अरे चार पाँच दिन फ्री हैं, और यहाँ से तो गोरखपुर पास में है, और गोरखपुर से नेपाल पास में, चलो नेपाल जाया जाए। ऐसा ही सोच करके मैंने रेल से गोरखपुर जाने का निश्चय किया, कानपुर से गोरखपुर पहुँचा, गोरखपुर से बस से एक सोनाली करके जगह है वहाँ जा करके पहुँचा। वहाँ देखा ना तो एकदम लाइट चली गई, लाइट चली गई तो मैं पुलिस स्टेशन में चला गया। वो पुलिस बोले नहीं, हमारा यहाँ नेपाल है, हमारे यहाँ चोरी वगैरह नहीं होता, आपको अलग व्यवस्था करते देते हैं। ऐसा करके उन्होंने मुझे एक कमरे में रुकाया। दूसरे दिन फिर साइकिल रिक्शा से भैरवा गए, भैरवा करके एक जगह है जहाँ से काठमांडू के लिए बस ही जाती। तो सुबह सुबह उस बस में बैठा, और बस में बैठने के बाद में मैंने पूछा कब पहुँचेंगे काठमांडू, तो बोले 10 बजे। तो बाद में देखा 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, तो भी काठमांडू का कोई पता नहीं था। कोई अर्थ रोड था जिसके ऊपर से एक बस जाती थी ना, तो इतना धूल उड़ता था, इतना डस्ट उड़ता था कि कई किलोमीटर तक वो बस चले जाने के बाद में दूसरी बस जाती थी। तो इसलिए बहुत धीमा धीमा ट्रैफिक था। और उसके बाद में वो कंडक्टर को पूछा कि 1 बज गया, तुम तो बोले कि 10 बजे काठमांडू आएगा। बोले दिन के थोड़ी, रात के 10 बजे आएगा। मैं एकदम शांत हो गया, जब क्या कर, काठमांडू पहुँचे, वहाँ पे एक माउंटेन होटल था, उस होटल में मैं रात को रुका। सवेरे उठकर पशुपतिनाथ के मंदिर में रुद्र अभिषेक करने के लिए गया, तो मुझे आश्चर्य हुआ वहाँ के पंडित मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि मैंने किसी को बताया नहीं है, मैंने घर पे भी बताया नहीं है, मैंने ऑफिस में भी नहीं बताया, मेरे स्वयं के अलावा किसी को भी पता नहीं है कि मैं नेपाल जा रहा हूँ। फिर इनको कैसे पता चला, तो बोले एक शिबू नाम का गांव है, उस गांव से 3 दिन से एक वृद्ध नेपाली सज्जन आकर के आपका इस मंदिर में इंतजार कर रहे हैं। और उसके बाद में मुझे सारा वातावरण रहस्यमय लगने लग गया कि कौन सज्जन है जो मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, मुझे मिलने के लिए आए हैं। मेरा रुद्र अभिषेक में भी चित्त नहीं था, बार बार चित्त उस वृद्ध सज्जन की तरफ जा रहा था। और बाद में जैसे रुद्र अभिषेक समाप्त हुआ, मैं जानको उनको मिला, उन्होंने कहा मैं शिबू नाम के गांव से आया हूँ, और हमारे गांव के पीछे हिमालय में एक गुफा है, उस गुफा में एक संत, एक महात्मा सालों से तपस्या कर रहे हैं, और जिस दिन वो गुफा के बाहर आते हैं वो दिन हमारे लिए उत्सव का दिन होता है। तो जो पिछली बार वो आए थे तो उन्होंने मुझे आपको लेने के लिए भेजा था, और उन्होंने कहा था इस दिन इस समय आप आएंगे। और उनका नाम क्या है वो हम नहीं जानते, लेकिन हम उनको शिव का अवतार मानते हैं, हम उनको शिव बाबा कहते हैं। तो उन्होंने आपको बुलाया है, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। पता नहीं क्या उनके शब्दों में इस प्रकार का आकर्षण था कि सारे विचार ही बंद हो गए।